Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Günaydın. Evet, yani senin yeni yazını da gördük. T24'te iş güzdüğü piyasasının adeta donduğunu ve yüksek işsizlikle yola devam edildiğini, ama bir de daha önceden konuştuğumuz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen iktisat yazarlarından gazeteci Naomi Prince'in bir yazısı var yani ve dehşet Amerika'da. Dehşet verici yani. Eşitsizliğin boyutları akıl almaz durumda. Biraz ondan da konuşalım istedik. Valla o esas ondan konuşalım. Çünkü nasıl olsa iş gücü piyasasında işte başlıkta özetliyor. Yüksek işsizlikle yola devam ediyoruz. Gelecek hafta konuşuruz. Evet, gelecek yani, hafta dediğim iki hafta sonra. Evet, yani bir tek yazında çok çarpıcı bir cümle var. Yani bu nasıl hayatlarını idame ettiriyorlar, bunu da bilen yok diyorsun. O da gerçekten ciddi bir durum, ama konuşuruz. Yani çok az istatistiki bilgiye sahibiz, ama dramatik öykülerden biliyoruz ki büyük travmalar yaşanıyor diye. Evet. Bir tespit var, onu konuşacağız. Valla şimdi yani Amerika'dan da biraz da biraz değil Amerika'ya odaklanalım da, çünkü sen teşekkür ederim, bu Naomi Prince'in hakikaten çok güzel bir yazı yazmış. Şeyler de, benzetmeler de hoş. Orson Welles'in şeyine de gönderme yapıyor. Mars'tan gelenler. 1938'de değil mi sahneye konmuş. Dünyalar Savaşı. Onun bir siyah beyaz filmini seyrettiğimi hatırlıyorum. Merihliler New Jersey'yi şey diyorlar, istila ediyorlar. Falan işte insanlıkta bu uzaydan gelen, Merih'ten gelen. Şimdi Mars diyoruz ama biz çocukluğumuzda Merih derdik ona. Merih derdik, evet. Merihliler diye biliyoruz. Ona benzetiyor biraz durumu. Biraz değil, bir hayli. Ondan da söz ederiz. Bence hoş bir yazı. Ondan başlayalım istersen. Evet, lütfen. Tabii bu pandemi şoku, korona şoku bütün dünyada, pek çok ülkede. Gerçi Güneydoğu az etkilenmiş gözüküyor. Güneydoğu diyorum, özür dilerim. Doğu Asya. Ama özellikle Batı, Amerika Birleşik Devletleri başta, bu tabii çok yeni, 2020 yeni bitirdik bu yılı. Tarihe de çok kara bir yıl olarak geçecek insanlık tarihine. İnanılmaz boyutlarda yoksulluğu arttırdı. Bir kere 360 bin ölü olduğunu, yani rakamlar çok yüksek olduğunu biliyordum ama 2020'de tam 360 bin kişi hayatını kaybetmiş Amerika'da. Şu anda da 400 bine gidiyor. Hayatta kalanlar açısından ve Amerikalıların büyük çoğunluğu açısından durum berbat. Çünkü pandemi malum özellikle hizmet sektörünü vurdu. Bu hizmet sektöründe de zaten genelde düşük ücretli insanlar çalışıyor. Bizde de öyle. Değil mi? Garsonlar ve benzeri, işte küçük tezgah satıcıları vesaire, bunların tabii ya ücretlerinden tamamen yoksun oldular, işsiz oldular, ya ücretleri düştü. Dolayısıyla zaten Amerika gelir eşitsizliği açısından kötü bir durumdaydı. Daha da beter hale geldiği çok açıkça görülüyor, ama esas akıllar durgun ve look verici şey Naomi Prince'in yazısında. Gerçi Thomas Piketty bu konuda mufassal bir analiz ve karşılaştırma yapmıştı. Esas mesele servet eşitsizliği. Akıl alır gibi değil. İzin verirseniz birkaç rakam lütfen aktarmak istiyorum. Sonra neden böyle olduğuna geleceğim. Önce şunu vurgulayayım. Bir taraftan yoksullaşma derinleşirken Amerikan toplumunda 8 milyon daha yoksulluk sınırının altına insan düşmüş. 8 milyon. Bu insanlar yoksullaşırken, ki orada da sosyal devletin ne kadar zayıf olduğunu da biliyoruz, özellikle sağlık hizmetleri açısından hakikaten büyük bir dram yaşanıyor. Ama öbür yandan şimdi sıkı durun, borsada inanılmaz bir son yıllarda ama özellikle 2020'de de öyle muazzam bir artış meydana geldi. 7 binmiş endeks, Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Endüstri ortalaması 7000'den 2020'nin sonunda, yani 4 Mart'ta aşağı yukarı pandemi öncesinde zaten 27.000'e çıkmıştı. Şimdi 30.000'i geçmiş bu yıl içinde. Şimdi bu nasıl oluyor diye tabii sorulduğu zaman yanıt aslında ortada. Zaten kısmen biliyorduk ama Federal Reserve, Amerikan Merkez Bankası o bol kepçe para politikasını daha da genişletti bu 2020'de. Ama o küresel kriz sırasında malum işte quantitative easing resmi adı, teknik jargonda, iktisatçı jargonunda, yani miktar kolaylığı diye çeviriyoruz Türkçe'ye, muazzam miktarda para çıkarttığını, şimdi nasıl çıkarttığını boş ver, para bastı diyelim, o kadar bastı ki 870 milyardan varlıkları Federal Reserve'ın 2007 Ağustos'unda 2015 Ağustos'unda 4,5 trilyona çıkıyor. Ve bu yılda devam ettirdi. Yeniden döndü. Buna ara vermişti aslında bu para basma, bol kepçe para politikasına. Şimdi pandeminin şeyle, paniğiyle yeniden bir takım düzenlemeler yaptı. Devam ettirdi bu bol kepçe para politikasını, ama aynı zamanda patronlara, yani firma sahiplerine, hisse sahiplerine, hissedarlara kendi hisselerini satın alma olanağını da getirdi. Şimdi tabii şu oluyor, bu dünya kadar para şeye gideceğine, reel sektörde işte kredileri arttırarak büyümeyi, refahı ve tabii eşit dağıtmak koşuluyla sağlayacağı yerde aslında şeyleri, baronları, buna şeyi, eski deyimi de kullanıyor. Nomi Robert Barons diyor, bu 1920'lerde büyük bunalıma kadar, büyük buhrana kadar o dönemde hırsız baronlar diye nam salmış. Yani parasıyla para kazanan, tamamen finansal piyasada hareket eden bu büyük servet sahipleri servetlerine servet kaptılar. Rakamlar onu gösteriyor. O kadar ki son olarak %1 Amerika'daki %1'i nüfusun en tepedeki serveti $34.2 trilyon tahmin ediliyor. Yani Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının İşte 2 trilyon doları geçiyor mu, ondan da emin değilim ya, son mu oldu bu şeyle bilmiyoruz. Değer kaybıyla Türk lirasının, neyse hadi de 3 trilyon, 34 trilyon %1'i servet sahibi, en alttaki %50'nin serveti ise 2 trilyondan ibaret. Ve bu giderek katlanarak artıyor bu mevcut durumda. Şimdi öbür yandan gene madalyonun öbür yüzü, 20,5 milyon Amerikalı işsizlik maaşı alıyordu pandemi sırasında. Daha doğrusu 25,5 milyon işsiz, yani işte tazminat almaya, işsizlik maaşı almaya kazanmış işsiz varken, bunun 2020 sonunda Nomi diyor ki 10 milyonu hala diyor işine geri dönemedi. Şimdi böyle bir taraftan manzara söz konusu. Diğer yani yandan, pardon, inanılmaz bir yoksullaşma Seyfettin. Ve zaten bozuk olan gelir dağılımında daha da büyük bir gelir eşitsizliği ortaya çıkmış durumda. Ama esas ona çok girmiyor. Ama sizler belki daha yakından takip ediyorsunuz. Açıkçası Amerika'da biz Trump'la, Trump'a odaklanmaktan ve olan bitenlere odaklanmaktan yoksulluk nasıl yaşanıyor ona pek şey etmiyoruz, görmüyoruz. Ya en azından ben kendi adıma konuşayım. Ama mevcut durum gösteriyor ki bir taraftan işsizlik, öbür taraftan ücretlerdeki düşüklük, gelirlerde düşüklük belli ki çok büyük milyonlarca Amerika'yı, Amerikalı'yı şeye itti, derin yoksulluğa itti. Yani Seyfettin... İşte de gözüküyor zaten anekdotik olarak daha. Biz rakamları bilmiyoruz Türkiye'de bir ama... Bir araya girebilir miyim? Tabii ki girebilirsin. Yani 10 milyon gibi bir rakam... İşsizlik üzerinde, yoksulluğa itilen insanlar üzerinde yaklaşık bir 10 milyon gibi bir rakamdan bahsedildi. Bir kıyaslama yapmak için yani bunlar ülke olsaydı mesela işte Yunanistan, İsveç. Tabii Yunanistan, evet. İsveç gibi ya da Macaristan gibi birer ülkeden bahsediyoruz, Avusturya'dan falan. 9 milyonun altında nüfusları ya da o civarda çok olağanüstü yüksek rakamlardan bahsediyoruz yani. Evet, onun için de Nomi diyor ki büyük buhranda da şimdi o 1920'lerde de böyle muazzam bir servet eşitsizliği bu kapitalist gelişmenin sanayi devriminden sonra özellikle 19. yüzyılın sonunda itibaren Amerika'da muazzam bir servet. Zaten sosyal devlet yok ortalıkta. Muazzam bir servet şeyine, eşitsizliğine yol açmıştı ama bu tabii şeye de yansıdı. Romanlara, filmlere, gazap üzümlerini düşünün. Steinbeck'in vesaire. Yani bir sürü şey anılabilir. Bütün bu manzaralar şimdi diyor adeta o döneme geri döndük diyor. Bir taraftan muazzam şaşalı partiler, o Great Gatsby'nin, değil mi, yanlış söylemiyorum, gene çok ilginç bir şeyi gösteriyordu sıfırdan, bu hırsız baronlar tabir edilen bir şeyin yükselişini, bir Amerikalı vatandaşın nasıl sosyeteye girmek için milyarder oluyor, parayı ne yapacağını bilmiyor, büyük partiler, şaşalı partiler, öbür tarafta korkunç bir işsizlik ve yoksulluk. Adeta bu döneme geri döndük diyor ve şeyi de onun için benzetmeyi yapıyor. Burası bence hakikaten çok hoşuma gitti. Finans ekonomisiyle diyor, hizmetlerin üretildiği, malların üretildiği, tabii kamu hizmetleri de buna dahil, reel ekonomi arasındaki bağ tamamen kopmuş vaziyette diyor. Sanki iki ayrı dünya söz konusu. Bir tanesi bu finans dünyası adeta Merih'te, ondan sonra Mars'ta diğer reel dünya, reel ekonomi dünyası bizim yer küremizde, bizim gezegenimizde. Ama adeta bir Merihlilerin yani finans sektörünün uzun hakimiyeti sonucu biz de Merihlilerin adeta işgaline uğramış durumdayız diyor. Bu benzetme hakikaten çok çarpıcı. Başlığında da zaten yazının ilginç şöyle çevirdim ama Ömer tabii sen benden İngilizceye çok daha hakimsin. Finans dünyalarının savaşı başlığını koymuş ama alt başlığı esas ilginç. Bırakın piyasalar yabanileşsin. Yabanileşsin diye çevirdim ama vahşileşsin diye bırakın de çevirdim. Bırakın alt tepe taklak gitsin. Evet, doğru, bu çok şey tabii bu. Evet evet, yani vahşi de diyebiliriz piyasalara. Ama bu tabii nereye varacak, bunu çok Amerika nereye gidiyor sorusunu sormuş. İşin şeyinde bu kadar muazzam gelir eşitsizliği ve yoksulluk artışı, bilemiyorum Trump'ın 4 milyon oyla kaybetmesi, Biden'ın Trump'tan 4 milyon oy daha fazla alması çok sevindik. Çünkü Amerika'da Trump'ın sadece Amerika için değil, bütün dünya için bir tehdit oluşturmuştu. Tarzı bir başkanlık. 7 milyon. Amerika'yı yönetme tarzı. Söylemi, vizyonu son derece tehlikeliydi. Buna sevindik ama öbür yandan alt tarafı 4 milyon. Yani bu Amerika'da bilmiyorum kaç milyon. 150 milyondan fazla seçmen var herhalde. Seyfettin seneye rağmen Amerika'da hala değil mi, muazzam miktarda bir kitle Trump'a oy verdi. Gerçi bu son hadiselerden sonra herhalde Cumhuriyet Parti'de bir takım önlemler alacaktır ya da almaya çalışıyor daha şimdiden. Bir daha böyle bir şey kendi içinden böyle bir aday çıkmasın diye. Ama belli ki böyle o kapitol işgali nedenlere baktığın zaman herkes yazıp çiziyor, Amerika'yı yakından takip edenler. Burada inanılmaz bir ırkçı, demokrasi düşmanı, insan hakları düşmanı muazzam bir örgütlenme, bir kitle hareketi var. Bu işte Amerika'da yani yoksulluk ve işsizlik ille de şeye yol açmaz. Bunu sık sık tekrarlıyoruz ama bu tarihi bir gerçek. Ya unutmayalım, Nazi Partisi Almanya'da ilk defa 1932 seçimlerinde bir sıçrama yaptı. Sonra da 1933'te işte çoğunluğu elde etti. Gerisini biliyorsunuz. 1932, çünkü 1930 büyük buhran Amerika'da başladı. İşte 1929'un Ekim ayında şey çöktü. Borsa çöktü ama esas reel ekonomide daralma ve işsizliğin hızla artması da 1930 yılı, bankalar iflas ediyor. Ve Avrupa'da bu buhranı en fazla etkileyen, şimdi nedenler üstünde durmayalım, Alman ekonomisi oldu. Amerika'da işsizlik oranlarına baktığınız zaman Amerika'da %25'e çıkmıştı 1932'de. Almanya'da da %25'ti. Bu Fransa'da bu kadar yüksek değildi. İngiltere'de bu kadar yüksek değildi. Oralarda da tabii işsizlik artmıştı ama yani yoksullaşma ve işsizlik artışı had safhadaydı. Ama bu Sosyal Demokrat Parti ve Alman Komünist Partisi'ne seçim kazandırmadı 1932'de, Nazi Partisi'ne kazandırdı. Yani işin bir de böyle bir yönü de var. Çünkü burada kimi suçlayacaklar, hangi düşüncedeler, nasıl bir toplum özlemi içindeler bu yoksullaşan, aslında ücretle çalışan, yoksullaşan kitleler, nasıl bir toplum tahayyül ediyorlar. Burası çok önemli. Ve kızdıkları zaman, öfkelendikleri zaman, tabii ki hayatları perişan olduğu zaman önlerine de bir sandık koyuyorsun, bir seçim yapıyorlar. Ama bu tercih ile bizim umduğumuz ve arzuladığımız bir tercih olmayabiliyor. Evet, şeyi söyleyebiliriz. Başka bir yere kaydırdım konuyu ama. Galiba. Evet, yok, çok, çok önemli çünkü dünyanın önde gelen yazarları... iktisat yazarları dahil, mesela Joseph E. Stiglitz'in de bu evet. Elimize gelen bir yazısı Project Syndicate'de çıktı. Bu tıpkı Naomi Prince'in de Tom Dispatch'te çıkan yazısı gibi Amerika nereye gidiyor ve bunun sonuçları ne olur diye. İşte Walden Bellow mesela şey üzerinde büyük bir Weimar, yani Hitler öncesi Almanya'sını, evet, Almanya. Göndermeler yapan önemli şeyler var. Filipinli akademisyen, çevreci ve işte ayrıca önemli görevleri bulunan Focus on the Global South diye yazılan önemli bir örgütün başında. O da aynı şeyleri büyük bir kaygıyla Nazilerin yükseliş öncesi Almanya'sına paralellikler çeken yazılar yazıyor. İşte aynı şekilde Amerika'nın çöküşe doğru gittiğini gösteren daha bir yazıyı yeni koymak üzereyiz şeyde Açık Radyo'nun sitesinde. Yani çok sadece mesele Amerika Birleşik Devletleri'ne ilişkin değil, dünyadaki büyük bir şeye yol açıyor. Evet, yani bütün bu olup bitenlere bir de geriye dönüp tarihe de baktığımız zaman sadece tabii bu yoksullaşma, işsizlik vesaire bununla da ilgili değil, çevre. Sizin Açık Radyo'ya ben bundan bu konuyu hatırlatmama gerek yok. Zaten siz buna çok haklı olarak odaklanıyorsunuz ve endişe duyuyorsunuz. Bu çevresel gidişte, yani daha doğrusu çevrenin yıkımı, küresel ısınmanın yavaş yavaş kendini gösterdiği, ortaya çıkardığı tahribat vesaire, bu çok temel sorunlara baktığımız zaman kapitalizmin aslında gene bir kez daha tıkandığını görüyoruz. Özellikle bu finans şeyi dünyasının adeta Merih gezegenine taşınmış olması, gerçek ekonomiden kopmuş olması tamamen işi nereye vardıracak? O da tuhaf. Yani bu kadar muazzam bir servet birikimi, bunu ne yapacaklarını da bilmiyorlar. İşte kendi borsadaki hisseleri topluyorlar ki daha çok zenginleşsinler diye. Bundan bir şeye varılmaz ki, bir refah toplumuna gidilmez. Dolayısıyla bu parasal gücü de yarın öbür gün hangi ellerde temayüz ettiyse nasıl kullanılacak, onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu tıkanıklık yeni bir sistemle, yeni bir düzenle aşılması lazım ama öyle bir düzen de yok ortada. Yani bu mesela 1900 en azından 20'lerde vardı. Tamam, belki sonra tarih gösterdi ki o da bir yol değilmiş. Çünkü nerelere mal oldu biliyoruz. İş Stalin'e kadar vardı. Ama sosyalizm bir şey alternatif olarak ortadaydı. Ve en azından bunun için mücadele eden bir kitle vardı. Yani bir çıkış hayal edilebiliyordu, tahayyül edilebiliyordu. Bunun için de mücadele verilebiliyordu. Şimdiki bir belki olumlu gelişme, yeşillerin giderek güçlenmesi, hatta bazı ülkelerde siyaseti etkilemeye ve bizzat sanayi politikalarını etkilemek güce erişmiş olmaları. En başta Almanya var değil mi? Bilmiyorum başka nerede en etkili örnekler var ama bu başka ülkelerdeki ama bu da kendi başına sistem değil. Evet, yani bir de sorunundan bahsedeyim. Sen özdeş bir şey söyleyecektin ama bir ufak ilavede bulunayım. Ben Eric Holthaus'un işte The Phoenix'te yazdığı 9 Ocak tarihli yazıda yani şu anda dünyanın dört bir yanında 80 milyon mülteci var ve bu sayı acil iklim eylemi olmaksızın 100 milyonlara ulaşabilir diyor. Yani Brian Kahn'ın yazısına da gönderme yapıyor. İklim değişikliği faşizm için hormon görevi görür diyor. Hormonlu faşizm demektir. Yani belli gruplara hayat hakkı tanınmasını reddeder diyor. Bu çok kaos ve çöküşe götürür diyor. Çok tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz yani. Özdeş, sen ne diyordun? Bu yeşillerin bir kısmı 2008'de aslında iktidar ortağıydı. Örneğin İrlanda'da ve kemer sıkma politikaları uygulayarak daha sonra halktan aldığı desteği kaybetmişlerdi. İrlanda'da mı? Bilmiyordum. Evet, İrlanda'da yani Anglo-Sakson yeşiller daha zaten neoliberal diye bilinirler. Alman yeşilleri daha farklı vesaire. Evet yani orada da tabii bir çıkmaz söz konusu. Çünkü sonuçta küresel işte ısınma, mültecilerden söz ettin. Yavaş yavaş şeyler de çok eşitsiz bir şekilde vuracak üstelik dünyayı. Dolayısıyla mülteci problemini iyice azdıracak. Azdırdığı zaman bu şeyi destek veriyor. Bütün bu ırkçı ve faşist partilere adeta mal bulmuş mağribi gibi üstüne atlıyorlar bu sorunun. İnsanlar çünkü korkuyor sıradan. Vatandaşlar bu ülkelerde böyle bir yükselişle iklim, küresel iklimle ilgili ne yapabileceksin ki o sorunla ilgili? Sonuçta demokrasi kaybedilebilir. Yerine yeni bir düzen düşünülmesi lazım. Aslında var bu önerilerde. Var da bunların nasıl şeye kumanda şeyine, komuta düzeyine geleceği, yönetici düzeye nasıl geleceği bu fikirlerin, önerilerin belli değil. Bunu bilmiyorum. Joe Biden ama en azından bilmiş, küresel şeye geldi. Bu şeyi herhalde yeniden imzalayacak mı? Ne yapacak bu Paris Anlaşması'nı? Paris Anlaşması'na geri gireceğini söyledi. En önemlisi de yeşil yeni düzen diye adlandırılan önemli bir hareket var. Onun baskısı artacak Biden gelince ve bu hayırlı tek şey bu gibi gözüküyor. Evet, aşağı yukarı bu konuyu daha eline boyuna hızla konuşmalıyız. Yani özellikle azil olayını senatoda nasıl gerçekleşecek bilmiyorum ama tabii yani önümüzdeki günlerde bu eşitsizlik ve kapitalizm ve dünya sisteminin gelişimini epey konuşmaya ihtiyacımız olacak herhalde Seyfettin. Tabii. Şimdi süreyi bitirdik herhalde. İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.